یو طرف تا قرآن عظیم دی بل طرف تا حدیث راغل دی دا دعاو جمع ہوکا کہ جمع نکی گی عمل بالقرآن ہوکا دا ولی اگر قوی دی قوت لرا ترجیح ورکولوشی نکسرت لرا مسئلہ دارا دا بنیادی بنیادی چی گارا نو پا دی بانے قرآن ذکر کے احسن و عمران اکثر نہ ہوئی او یقیناً کردی منگا آتا چیدی پا مغدد مکبانی سعیدن کو بھائی لا جائلون اسم فائل استقبال دا آتا چیدی پا مغدد مکبانی صرف خورا جروزان بلکل خوایا جروز املس لا نباتا فی خوایا بھائی بیا پا کی ذرغنہ نہیں نسی وقت برا شی چی تشی با پا دی بانے ذرغن نہیں بیا صرف و صرف ازگار میدان با پاتی زمون به جون کی بیمرازی دا لوگان چی ختم شو بیاستری بیا هر تسپیره پاتی شو جوار ختم شی تر غنم پور هر تسپیره پاتی دی غنم ختم شی جوار پور هر تسپیره پاتی دی سایدن جو روزا معنا چرا پایدار نمی ختمی دین کی دی مقصود ندی مقصود دا پار وسیله و ذریعه دا مثال دا سده زینت تی زن پی خسته که من ضرورت پورا که خدا سنه چه طول پی خواهش اخته شه طول رو دیگه ایل زن سنبالای نو کار دن پاتی کی دنیا حقیقت داغ نور چنو ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا تمهید ختم شو تمهید کیاو عظمت تا قرآن مقام دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکمت دا نزول دا قرآن زجر رٹنا پا شرک باندی اپنزم خبرا حقیقت دا دنیا اس اغا اصل مسئلے طرف تا نقل شروع کوئی مخی طرف تروانی گی اغا سو مسئلہ دا عالم الغیب یو اللہ دے نبل سوک دویم مسئلہ تربیت تے پا مقاسات الشدائد باندی کور پر خو دولت پر خو اولاد پر خو قام قبیلہ جہداد پر خو دل پا دین برازی که دغا نئی دین نشکولے دعوالی کی گی چه هر تپره دی اخلا کل شین سم تعال دا مسئله را شروع گئی اصحاب کهف چوکو ولی وطیو کلو دا کم قوم نو زمانه کلو دا تپوسون دی قرآن عظیم دا فایدی خبر ذکر کئی بی فایدی نبیانی چوکو پا نصب چوکو سپی کئی هر چوک چوکو کارتا ہو گورا کم زمانه کی تیر شیدی دا خمالوم ہے چیز قرآن نمخ کی دی خمخ کی کم زمانہ نصف پکائی فائدہ صدا خوکارتا ہے وکورا بیا دا کم حیثیت خواندانو صف پکائی بادشانو یا ملنگانو خوکارتا ہے وکورا کارنامیتا ہے وکورا پا کم ملکیو ویسے تندر پہ لگائی خوکارنامیتا ہے وکورا اولادونو کنو خذ ویکنے صف پکائی کارنامیتا ہے وکورا دا نور تا پوسونا کل بی فائدی دی ملک کمو ویسا پیکائی دی پاکستان کیوں تا پیسکائی ہو کارنامی تے ہو گورا دا کار سر کار ساتا جی دا کار نہیں زانتی بے کار رکا دا معنی ذکر کری دا لا تماری فیہم الا مران ظاہرا بد دا سرسری خبر رکا دی فیضو خبرو کی بنا رہا میگی اصحاب کاف دا یقینی دا جی دا نبی علیہ السلام دا دور نخمخ کی دی دیر دور مخ کی دی زکر کلیز دینی دی وقت کی تیر شوی عربو تا با وقایع دیر یادو واقعات با تا دیر یارو نا وقتا چرده موز باو کجو با وزی کنه سنگم خواه دا و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین دا شیخ القرآن مولانا ولیاللہ صاحب دا گبرال دوری دا کسد دمرای دا پتا یاد لرائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوی الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا سورت کاف مقصد اصول کی اصولی مسئلوں کی اس بات علم الغیب کلی اللہ رب العالمین لا اور نفذ علم الغیب دا مخلوق نا اور قسم چی دا خلق و ذہنیت پنیکانو بزرگانو مشائخ و خلق و جوڑی دیو جن قرآن عظیم دا دی مسئلے دا پارا دا بزرگان و نیکان و معظمین واقعات بیانی و نفد علم الغیب باندی غیب وی ستا چه پا حواس و نمالمیگی ولم یقم علیه دلیل ما لا یدرک بالحواس ولم یقم علیه دلیل سترگو بانی نشیلی پا غوگو نشی اورید پا لاس پا پتا نشی لگولی او خاری کی پیس دلیل نشتی د معلومول ذریعی سی ایک یوالار چاغ خبرول دا عالم دی بالغیب یعنی دا اللہ رب العالمین کہ اللہ خبر کی پتہ ہو لگی کہ اللہ خبر نہ کی پتہ ملے گی آسمانی علوم ٹون دی قسم نو او چکم اللہ ورکڑ ناغ غیب نہ اوتل او چکم ندی ورکڑی ناغ غیب مطلق دے دیو جنا عالم الغیب دا اللہ نسوا بل چاہتا ویل کنیت ارادت صحیح نو جائز دی خویل شرعان عام طور بانی ناجائز دی یعنی دزلو پہ اعتبار بانی روا دی خبر صحیح بیلا پیغمبر پہ غیب پی گی یعنی قرآن اللہ دا غیب مراغل لے پہ دیر خب ہوئی گی علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما سورۃ النساء کی اندازہ ذکر کری دی علمک ما لم تکن تعلم اللہ پوکڑی پاسوانی چی تپی نپوی دی نو دا غیب نراغلی خو دا غیوب سرد دیروالی نیی چی دیرون دی پا نسبت دا علم دا اللہ رب العالمین نسبت دا سرے لکا دریاب کی چی ستن کتا کی اور روچتا کی پا ستنک باندی با سولن دوال راغلی پا نسبت دا دریاب حس نسبتی نشتی دا غی سرا اور دغه مثال حدیث مبارک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوانا بانی د خضر و د موسیٰ مجلس کی مراغ لیو موسیٰ علیہ السلام خضر سرا سمرگرتیا اکڑا خضر د پوکول د پاروی موسیٰ زما ستا د مخلوق د علم نسبت پا نسبت د علم د اللہ رب العالمین باندی دغه سیدی لکه دی نرغی چی و بو که خلق کتا کرده او پا مکو خبانی و برا واغستی دغا و بو پا نسبت دا دریاب چه نسبت لری چه وزن لری زناستا و دا مخلوق علم دا دقی نمکم دی دا اللہ دا علم پا نسبت باندی زکر ما پرونوی چی دی تا انباء الغیب بیلی کی گی یو پا دی معنی بانی چی دا یو چو خبری دی پا نسبت دا علم دا اللہ رب العالمین دوین پا دی مانا بانی چی علم دیون نو علم خواه دی چی اغا مخیطا مجهولات پی نورم حاصل کی د برزخ حیات متعلق پیغمبر علیہ السلام تا اللہ سے خودی لی دی نو داغین پور تا پیغم نپی جبریل تا پوس کرو علیہ السلام مت الساعة او دای کل ویلی تا پوس کل کرو مسند دی نام ابو حنیفہ رحمه اللہ جامع مسانید پر نمبانی دا حدیث مفصل نقل کرده چه دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جون دا خیرش بیروزی بی لگ وقت پس نبی علیہ السلام وفات شو نا خیری جون کی دی تپوس کرده چه جوابونی ور کرلی نا پیغمبر علیہ السلام نا جبریل دا تلو نرستو پوشو اللہ تعوی چی دا جبریلو نصحابان تعوی جبریلو اتاکم یعلمکم دینکم دا جبریلو راغلے اتاسو تا استاسو دی دین خونکولا پا تپوسونی او پا جوابونی تاسو پوکولای دین عقیدی او عمل دوار تو ویلی دا حدیث مشهور حدیث جبریل کوم چی یادی او دا حدیث هر کتاب کی تقریبا شته دی کی عقیدہ و عمل دوار ذکر شدی او دی تا بیا دین ویلی دی امام و حنیفہ زکوی الاسلام و الدین اسلام و دین یشمل العقائد والعمل یشمل العقیدۃ والعمل عقیدہ و عمل دوار تو دین ویلے کی گی اسلام تو ویلے کی گی دغت نز دین از دی قول دنور علماء دی لکا بیزائی رحمه اللہ تعالی وی هو التضرع بالایمان والعمل اسلام دا عقیدہ و عمل دوارا غسطل لی نپزان چول لی عملی کول لی دی تولی کی گی دین و دغی تولی کی گی اسلام نپا دی اعتبار باندی دین ویلی دی دغا حقیدی و دی عمل دوارو تا یعلمکم دینکم او پاغی کی اخیری و اهم سوال چی پا یو بارا کی دو شوی دی متس ساعة دا مقرر وقت دا حساب و کتاب دا دنیا دروانی دو با کل رازی وقت کرا دے تپوس دو تعین دو وقت دے نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جواب ور کئی مل مسئول عنها باعلم من السائل تپوس لے شے دو تپوس کون کی نزیات میں دے پوا مطلب داو تپوس کون کی نہیں دے پوا وقت تا نہیں دے معلوم نو پا دین یا تپوس کی چی دو تا بھی پتے قرآن داوی کنا یسألونک کأنک حفی عنها ستان تپوس کی مقرر وقت لکا چت پدی بار کی تحقیق کون کی اور مسئلہ دیتا رسون کی نو تا تی پتہ نشتے نو جبریل علیہ الصلات والسلام پیغمبر علیہ السلام نو پی جن چیزا جبریل راغل لے خوبی سوک بجوی راغل لے تپوس کی نو توی چی لکا تن پیگی بدوی نو در شان تزن پیگم ستانا پا دی مسئلہ کی زیاد نیم پوا دوارا نپویگو مشرکین ہوئی جبریل تا پتاوا نو نبی علیہ السلام تا پتاوا خکارا ایسا جال کاو ایجزا بین کسار یعنی دروغی دی تین اجازی دو وجی نوی پیغمبرون دروغو جبریلین دروغ دن کو معاذ اللہ نو پوا پی دویم تا پوستا غاو کو چی نخی سری علاماتی سری چی وخی ندی معلوم نو علامات نبی علیہ السلام خودل پا علامو کی یو خودل دے دا جہل دیر والے کامید علم او زیادت دا جہل دا دی تفصیل حدیث دا ابو داود کی او نور کراغل لے نبی علیہ السلام وی علمان بختمیگی دا قرآن و سنت علمان خواہ علمان روز تو با سلگ لستی او لگ سوئین کی پاتشی خلق با غم شران کی یفتون الناس اغو خلق تفتوی بانی ظلو و اظلو پخپلون گمراه دی نورن گمراه کی آغا حالت تیرا پیغمبر اسلام چو چیلن با ختم شی جاہلان نمو شران شی از دا حالت تی ارسلی کتاب را غصوی کتاب کی مسارا قتل لہ بل کتاب را غصر حدیث کی مسئلہ بیا مندہ نو دا دا جہل نخدا قرآن خونا کرلا نو حدیث تا پیغمبر السلام صاف دیدی بارا کی نو دے خبر میں دا اکڑا چی دی حدیث تے دین ویدی دی او پاغی کی آخری سوال دا علم الغیب دے او نفید نبی علیہ السلام دا کی پوانے یعنی دا عقیدہ دا نفید علم الغیب دا فرشتو دا دا انبیاؤ دا دا اولیاؤ دا دا صلحاؤ دا بلکہ دا پیریانو دا جنتو دا مسئلہ دا دا شیاطین دا اگر کی تحیلی حوالی کی نو دین عقیدی و عمل دور تو ویلی دی پا دی مانا باندی قرآن دا بزرگان حالا ذکر کی چی دا خلق پی اعتمادی یقینی پی رسول علیہ السلام دا نبوتی کار زموار گرزو لے شو نو مخیطا پا مختلف و طرقو باندی مشکلات را وسته که دو علمی هم عملی هم دو ملیان هم دامیان هم خونهم د بدنهم د حاکمانهم د رعیتهم تاریخ زمونږ د دې ډاکته رسول علیه الصلاۃ والسلام باندې د عالمانو اعتراضونه د یهودو زیات او د عیسایانو کم مکه معظمه کې خو یهود نو عیسایان نو عیسایان کراتله نو ضربتله عیسار نه ده کړی دا اعتراض عالمان وی او دا سنور چې نبی علیه السلام باندې د یهودو شیو اصل حقیقت دا ہو کہ بار دنیا کی جاسوسان مقرر و یہود و عیسائیان دے طرف نہ اگو با خبر اڑے اور اڑے بھائی دل تو مثلا درس کی گی نڈیر کسان داشتے او یبا کہ پخپل بنا حاضری گی خود جواسیس بئی خبری با اوری رسی بوتا زان بے پوئی داغی مناسب اعتراض بخل کو تخی شوبی بغردی پہ شکو ظلم کی شکون با پیدا کی نو آغا خبرا داغ خلقو دا طرف نبا داغ درنگری پہ ذریعہ بارسی وفیکم سماعون لهم شتے تاسو کی داغو خبر منون کی او اغو دا پارا جاسوسی کون کی چه داویلی شویدی داویلی شویدی دا دیویلی نو مدینی تا با دا خبر رسیده نو دا مدینی ملیانو با قریش تا بل خپل قوم خلافو نو دو بطل تپوسونه به کول هغه بوته اعتراضونه خو چې دا تپوستیو کوي دا تپوستیو کوي نو قرآن چې جواب ورکی نو غداسی ورکی چې په یو ګولای دوه ښکار وشي دواړه به مرزم کړو یهودو ته به مولیانو ته جواب ورسید او د دو خوله به بند شوه د روح تپوس یې کړی وي تپوس ته وکړی د قرآن باره کې تپوس یې نه کړو اما يتساءلون عن النبا العظيم دا شنت تپوس دې نه کړو د اصحاب الکهف باره کې دا چې کسانو کورونه پریښو د حکومت نه براعت کړو خلکو ته بغاوت وی بغاوت او براعت کې قرآن فرق کړل دی براعت راځي د حق نه د باطل نه او بغاوت راځي د حق نه براءت د باطلنا انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله اني بريء منكم ومما تعملون لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله سورة المنتهى نكوي درشن براءت من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله براءت د باطل نه دي الله د باطل نه براءت کوي پیغمبرون د باطل نه براءت کوي او امتيان تم خون کوي د باطل نه براءت لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء براءت کوي لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا اولياء من الذين اوتوا الكتاب اولياء ده براءت امرك يا فرض كلمه چې بیزاری تی وکا بغاوت ده حق ناراضي ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما دو مندار کې خلاف راغې جوړه ولای فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله بغت احداهما مسلمانان جو اوکرو بیا وزیاتی کینو دا بغاوت تے بغاوت دا حقنا براءت دا باطلنا نو دینانا باندی تپوسیو کو چی دا سوکو چی دا حکومت نو بغاوت کرو بغاوت نو اسم باغیانوی دا خلقو تا چی دی کفری قانون نا بیزاری کی او دا باغیان دی نو دا یو کفری تکی دی اصطلاح دا بیدینو یہ دو بغاوت کرو چی دا سوکو کور عمر کی پریخو نبی علیہ السلام یو تکی دا چانا نو لوستے یو تکی نو لدیو تکی لیکو ارتا او بیا دیو تاریخ قدیم واقعا دسی قدیم دی چی قروشو کن داغی علم نو چی دا سی خبر شویده ویده دی تا پوستی نو کنی بیا اعتراض دام کو چې تپوس ته دی دیو گئی چې لوی بادشاہ تیر شوی دی چې ټول دنیا قتل یا ډیر وخت تیر اولو هغه مشرق او مغرب قطب او جنوبی قتلی شمال او جنوب چې دا سوکو نو د دې پته صحیح قریشو ته ومډوا که قریشو ته د دې څه معلومات وې نو دغه تاریخي آثار به څه نسه نبی علیه السلام ته معلوم خو څه پته هغوته ومنو وی د دې تپوس تی نه وکړ نو نبی علیه که جواب یې در نه کړ نو پیغمبر نه دی وی که جواب یې در کړ مونږ به پوه کړو چې څه جواب در کړ بیا به ګورو رسول علیه السلام یې سبا جواب در کړو منځ کې ډېر وخت تېر شو پوه پې نه دا اصحاب کهف باره کې علم غیب نو ذوالقرنین باره کې سکندر باره کې علم الغیب نو دا اصحاب الکهف حالات باره کې نو خپله پته ته نه وه چې سبا به جواب وحی راشي که به رانشي نو د دې وجې نه قرآن واقعات تفصیل سره ذکر کړه علم غیب خاصه د الله ده اوس بل چاله علم غیب ثابتول دا عقیده د شرک او د کفر او د بیدینۍ د الحاد ده اصحاب الکهف کهف تنگی ته وایي خالي ځای د دوو غرونو او د دوو اونچایو په منځ کې خالي ځای کنده هغه غاري او که اسې سیپ یو طرف دی هغې ته ویل کېږي کهف د دغه کسانو باره کې قرآن تب اول اجمال کوي بیا تفصیل کوي د څه دپاره د دې دپاره چې دا خبره ذهن کې مضبوطه کینی خو چې کومه خبره ضروري او بنیادي ده نو د هغې تذکره کوي او چې غیر ضروري ده نو هغه پرېږدي امام مالک ته خط راغی بادشاه لیکلي وو د اصحاب الکهف نمونه راته ولیکه امام مالک رحمه الله تعالی د هغه په کاغذ باندې هغه ته ولیکل بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ما ته د رسول عليه السلام دا سبق را رسېدلې چې د بنده د ایمان د خایص او د کمال نښه دا ده چې کوم شی ورته دین کې فایده نه رسي نو هغه پرېږدي ترکه ما لا یعنی پرېښول د هغه څه چې ده ته ضرورت نه پېښېږي د هغې د دې پرېښودل دا د ایمان د کمال او د خایص نښه ده نو زه دا جواب نه لیکم خط ورته دغسې ولیکو د افریقي نه یو عالم راغی تپوسونو له د مسلو یو سل شل مسلې غالبا د تپوسونو امام مالک د لسو جوابونه ورکړه د لسو سل جوابونه ورنه کړله نو هغه ته یې د دې نورو هغه ته د نورو باره کې وي د نورو په جواب نه پوهېږم په نورو عالمانو پسې لاړ شه معلومات وکړه مندلس سپین افریقا کی زیاد تر شاگردان د امام مالک رحمت الله علیه و نیه ده چا پسی داشتم زخوی تا پسی را لگلم قوم خلکو زبا اغوتا سوم یا اغوتا هوا یقول مالک لا اعرف بویا چی مالک وی چیز پا دینی پیجم لا عالم مال دی جواب نرازی پاک خبر صافا دا ولی وی ذکر زنی خبری تا پوسون بی فایدی و جواب ورنکو از زنی اوجه سی چاگه وقت که آقا تا داغی استحضار نونو نو چه نو مدائی ندا کنلی او دنگه کنلی چه زبای مولان زبا سوی ما ویزا پی نی پیگم کنه او تا داو اما او تا کم نهستی دا بو یوسف قاضی القضات نا چه پا منبر نستو دو جمعه روز و سلی تا پوسو کو درد پا مساله تا پوسو کو ابو یوسف وی رحمه الله تعالی د دې جواب مال نه راځي خبر چانه تپوس وکړه اخو آزاد خلکو د دین زمانه یې ته چې د حکومت د خزانی دومره دولت اخري تنخواه اخري وظیفه عطا او قاضي القضات تا له د دې جواب نه درځي دومره تنخواه تاله درکې حکومت هغه ورته وویل چې زه چې کومه تنخواه اخلم هغه زه خپل دغه معلوماتو په بینه اخلم چه صراط معلوم دی که زده نا معلومو پا بینا غستن شروع کن که ده کم و نظمیم خبر نو ده بیت المال ټول دولت چې مال راکی نن پوره کی، یعنی جهل د ډیرو مسلو می دومره دی چې کده جهل په بنا غسل شروع کوم نو ټول بیت المال زمانه پوره کیږي. خدا زه چې څه اخلم نو د خپل بیلم په مناسبه اخلم چې تورات معلوم دی ټول راته نه معلوم. داسې خلکو هغو خپله ناپوهي چې به پرې نه پېژنو په ټوله نه څرګندوله بهی چې کومه به ورته معلومه وستا خو به وي. نو د دې باره کې د نبی علیه الصلاة والسلام د هغه ضروري خبرو جواب ورکړی شوی چې کومې په کار د راتلو وي، چې کومې په کار نه وي نو هغه یې نه دي ویلي. د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه مهر داو قول الحق و الا فاسکت مسله بونی کړی شوله نو مهر به پیدا لګاو قول الحق و الا فاسکت په دلیل خبره ووایا صحیح ووایه، که صحیح او په دلیل لته نه معلوم نو بیا چپ شه غلی شه بیا د ځان نه پکې مه جوړه. الله دا خو ځان نه خبره ده چې اوسروسو را پاسي هغه شروع کې زه ښه ملایم. ابو حنیفه ته اولس حدیثونه یاد و، هغه اولس حدیثونه موضوع کان عنین فی الحدیث. امام ابو حنیفه وی په باب د حدیثو کې نامردو هغه ته نه معلوم، اولس حدیثونو ته یادو هغه اولس واړه کمزوري و. نو دې ته نه ګوري، قیامت نه مني، الله سره مخامختیا نه مني. چې ابو حنیفه په خیر القرون کې و، تابعین و، په زرګونو مجتهدان ائمامان موجود وو، هغو د هغه خبرې ته غږ خیرې خبره له منله، عالمانو د دین سپکه او بده چا نه دی ویلې، که ویلي ده نو معاصر ویلې ده، د هغه د زمانې سړي ویلې ده، د معاصر جرح نه منلې کېږي. نو دې ټولو ده ته امام ویلي دي، عالم منلی دی، نو دا ته د ټول امت تجهیل کوي، ټول امت ته وایي چې دا جاهلانو متعصبینو خبره راواخلي او د غیر متعصبینو پرېږدي، هغه نه ګوري. امام زهبي د امام ابو حنیفه مستقل تاریخ لیکلی، تاریخ الاسلام کې مستقل جز دی، هغه غټ تاریخ، هغه حدیث جدا شایع شوی دی په کراچۍ کې. امام زهبي د امام ابو حنیفه څومره صفت کړل، دا شانتې او شافعي عالم دی، اسنجي وخت کې تیر شوی دی. مکانت الامام ابي حنیفه ابي حنیفه فی الحدیث دومره لوی کتاب لیکلی دی، دلته چاپ دی، نور کوم پیدا کیږي. شافعي لیکلی دی او دی امام ابو حنیفه دا علم غنی علم چا سخنو دا قرآن و حدیث کامل علمو پردو چی لکلی دی. سیوتی تبییز الصحیفه فی مناقب الامام ابی حنیفه مستقل کتاب لکلی، غد کتاب لکلی دی، اگر پا مناقبو کی فا علمی مناقب، علمی مناقب کی لکلی. ناشتا حنبلی عالم موفق الدین ابن قدامه کردوی اگر کتاب لکلی دی امام ابو حنیفه مناقب، حنبلی عالم دی. نو پردو داو لکل وروسته چې ناپوه راغله نو هغو سترګې پټې کړلې او په سپکو سپورو په بدو ورځو باندې شروع کړله. ټول امامان رحمهم الله تعالی د سعودیه د دار القضا او دار الافتاء دار دعوت والارشاد فتوه شایع شوې ده د شمس الدین د کتاب په ضد باندې. شمس الدین کتاب لیکل افغاني، هغه لیکلي دي الماتریدیه، وروسته بیا چې کتاب د ماجستیرا دپاره رسالې لیکلي ده، عمر کتابو ناغی بانی علماء تصدیقو کو پاغی بانی علاغلا سند ورکو سرٹیفیکٹ ورکو چی اغا وقت تیر شو او سولا گید کتاب کی زیادی شروع کو دری برخی کتاب زیاد که سرورم کتابو دری برخی سرنور زیاد که نینی آغا او پاغا نینی که چی دا پدی مال دا غد پارا مالی که دپلوما دا پارا او دا علماء دا سوتونی نی پی تصدیق شده او اغی نینی دا که خو عدا والما توریدیه على العقيدة السلفية، إداء الماتريدية على العقيدة السلفية. درست خبر جملة كلمة كتاب بلقو أغلاب عندي ثم رباجي ردي أسبك سبورك إمام وحنيفة أبو الحسن ماتريدية أشعرية داشن تابو منصور ماتريدية للاي بلالي قطار پا قطار راغستي شيخ الهند مولانا قاسم نانوتوی مولانا اشرف علی تانوی مفتی شفیع رحمهم الله تعالی دې دی ټول سپکی او بدیر دی ویل دی قط په قط باندې پریخي زوګنی او خپل دوسی مې پریخه او دوسو سره بیا جوړ کړل. السلام علی سلام عبد السلام کہیں دے عبد السلام پا پیوندینو باندے کتابی لکھا چاپے نہ کبھی رکھا پا حرم کے جوڑا اکڑا کچھ دو اور کچھ لو نو کچھ دو اور کچھ لو پا بنیاد بانے آگا کتاب پاتشو آنیمی پا در کتاب کی لکھا رہے اداول ماتوری لیے کی لکھنی کی آمازہ پرد لکھا رہے آ کتاب شتے خود چاپ والے نشو نو جو والا لپا میاد کی سبا زتاس تا دراؤں سبا تاسو گزاراو کما سا گزارا مزارے پا کتاب اکڑا اللہ عالم نہیں ہے چاہ دارا تقلید نہیں کرے چاہ بے مانا لینا غار بہت نہیں خود اللہ دی مانا باندھی علم کامل ادا حدیث مار امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جامع المسانید کی پر روایت باندھی جامع المسانید سن کتاب دے داد وجہ کمزور دے دا ضعیف تھے عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ تعالی شافعی مذہب دے اگر کتاب لکھ لے دے آغا مسئلی تیر طلوع انو مورو انو معاخیزی خودی دی و پاقی کی اتفاق دی آغا مسئلی نکلی دی دیمان دو حنیفا دی دغا روایتونو چی دا جامع الاسانید پر انبانی علامہ خوارزمی جمع کردی آغا وی دا دی کتاب طول روایتونو ما کتل دی طول روایتونو صحیح دا نقد و جرح پر اصول بانی طول صحیح دی او طول قابل دی استلال دی روست و دوستان تو وی ویخا که خواب حدیث نیستی ها خواست قصی دی روایتون کمزوری دی ضعیف دی و چه دو دوی مطل لیوی چه سید جلالی و گیدر علالی چه سید جلال نی نی گیدر علال نی چه دو نرازی نی راوی کمزور ہے نی نی چه بل طرف تراوی راجی نی راوی کمزور ہے نی ها بیاد استدلال قابل نی از دینیز دی وقتی مولانا صفدر صاحب خواه علم دی خلاب تی خطا شو آخر کی نخبل کتابوں کی روایتوں نے نقل کری راوی راوی صحیح دی کہ دا سما والموتا مسئلہ کی راغل لے نو اغاوی ثابتی چی نشتا دی اندی دا راوی کمزور ہے دی خانباچا مجیسی دا اغاوی کتابوں نے پا اغاوان را دکو چی تا کتاب کی لکلی چی دا راوی قوی دی نو اس تی دی دی لراغی چی اغاوی دا ناور دا مسئلہ کی نو کمزور شو سی چلو شو سستنی لوگو ولی چاکا دا پا یو مندائی که دو نرخونه چلی انصاف پا کار دیزی که قرآن وی ایو دیلو اذا قلتم فادلو چه ویلی کین انصاف وی دوار طرف تو ہے امام احمد وی رحمه اللہ تعالی آل سنت و الجماعت سے چل گئی نکتب ما لنا و ما علینا زمین دلیل منگلی کو خود دبل دلیل منگلی کو چه دا دلیل دلیل لی و دا حجت تی اما اس خیدہ جواب دی انصاف داره داره چستر کی پڑی که دا یا طرف تا لکا لکا لکا پا محضا انصافی و ظلم دی دا خبر نکولا چه نفی دا علم الغیب دا پاره دا واقع دا سابقه اف ذکر کرا او دا غد دین و دا عقیدی مسئله پا دی بنیاد بانی دا غی چه کم ضروری مواد و ناغی ذکر کرا غیر ضروری پری خو یهود لهم جواب شو دا مکی دشمنان لهم جواب شو اول اجمال کئی ارس و تفصیل کئی اے خیال کہتا چه دا کاف والا اشتہاری مجرمان وہ دا نخود قدرت زمین دیر ناشنا کاف اگر تنگی چی اگر پا نسبت دا غار باندی دو نوری فضا دو نوری دنیا زنی داری بلکل تنگی زیزی نبیا پا پکیت اللہ رنیم پیوزی ختم شی در قسم داری تا کاف وی دا دی مثال دا غار غار دی چی خلق پکیتی او دیر پکیتا رقیم دا رقم ندی رقم الكتاب مانا كتبا الراقم لكوال زن سريكي الراقم فلان كي مانا سي لكون كي زما رقيمة رقيمة ما بشما رسيدة بودا زما خط بويتا تدر رسيدة لي رقيم پا مانا دا مرقوم بانده طول عالمانو دا مانا کرلا نور تفسيرون اشته رقيم يه دي سبينمو چا تا تا يه دي سبينمو رقیم دا غتنگی نمو نسطی جوڑای ضرورت سو چه قرآن دا اصحاب کاف نم ناخلی نو دا غتنگی نم سلاخلی دا کلی نم ناخلی دا مملکت نم ناخلی دا کم بادشاہ دا قوم سر چی مخالفت و حجات تکر دا غون نم ناخلی دا تنگی سر ساتا چه تنگی نمی واغس بعض وی چه رقیم دا غ کتاب منده دا غ تختی منده چه دو قبرونو باندی یا تنگی باندی لگولو صحیح خبر ادا دا چی لکھتی نمراد دے اس لکھنے تخت واخلی کاغذ لکھنے کاغذ واخلی چپاغی کے داغو نم نصب لکھ لو تاریخ دو رکے دو اور دا عقیدے پر بنیاد بانی اگلی کرے شو میں رقیم مانا میں دے اور جنو کو اشتہاری مجرم اس سوگدا وہ چدا مانا چاہ کرے گا میں تو بس ہوگا مجرم جمع کر لگا عالمان کرے گا خدا تعبیر اشتہاری مجرم اس پدے جب کی پی جن کی اگر وہ کہ نو کو نا چدا والے علیمان دا الرقیم لوح کتب فیه خبر اصحاب الکہف ونصب على باب الکہف والرقیم الکتاب اتختوا چه کل معلومات شو او دو پاغذی بانی وفات شو نو تاریخی کتبه پاغذی بان دولا گولا دو اسپان یاد پیتل یاد تانبی پا کتبه اولی کل پاغذی بان دولا گولا نمون حالاتی اولی کل دا مانا کئی دا ابن قطبه غریب القرآن کی دا شنطنور علیمان ہوئی کتبت فیه انصابهم و دینهم و مما هربوا نصب لکل شو پاغی کی دیدو دین عقیده لکلوا او دسو جن تختیبنی سبب دا تختیدوی سو دا هجرت عرب کی لکل شو فرراوی معانی القرآن کی الرقیم کتاب قصصهم مجاہد رحمه اللہ معنی کی فرراوی در منصور غرائب القرآن ابن جریر دا شنور علماء کانو مداوی چوکو کانو من ابناء الملوک اکرمہ مانا کی قطادہ کی دا نوابان والوادو دا علاقو وعلا خلق نو کانو سیارفا زبردست تاجران سوداگرو دا زرو اور کرنسی دا مانا ابن کثیر ذکر کرے دا ابو جعفر رحمه الله تعالى قال ابن كثير ذكر كده ابن جرير ذكر كده غرائب القرآن كانوا من آياتنا عجبا تا تدا اشناخ كاري كده تدا تتوسونا كاي دا سدسي اون اشناخ ورده من اللي خبر ناشناش تدا الله دا قدرتونو دا دا كم وخن خبر ناشناه دا كلا چه گرجي دلو اذ اول فتيا یا ساتای دا خبر پتا سبرازی اون کرو اذ اول فتيا دا یاد آو پتا و دا حالت رجی دیتا دا اسنا دان تیار کر یاد کئی چکل گرگی دیلیو توزواران تنگی تا الکاف بیای والی بی مخی بیویلیو کانا مخی مکاف شیلی دلتا بیای بی تاکرار دا صد پارا دی لنکتا تین مقصد دی پکیتا اولی خو صرف داوی چی تنگی لیتیلیو دوبار چیزی کرکی نو مقصد پکی دا دی چی چا اسباب دا جن پکی نو بس درے تنوتی تنگیتا د جن پکی ہی سسباب نو توکل علی اللہ اللہ ہر سال تو لو پورا کو ابو جی تشن خبر نشو امام راغب رحمہ اللہ تعالی او نسبو الی رقیم فیہ اسفا فیہ اسم الی حجر رقیم فیہ اسفا اسماء رقیم معنی کئی دا شنت دا معنی ہم کئی الکهف سو مطلب دی الذی لا طعام فیه ولا شراب چه صفه کینه ظاهری اسباب اگر دیدیم ویلیو دو فقالو دو تلو سره ویلیو رب آدمونگا رب وی کنا دانو یا اللہ یا نو یا غل جلال و الکرام رب وی ده دی مناسبتنا چه تختی دنی پا دی وجبان دیو چه قانون پا ملک در رب نو در غیر ربو اگر تختی دنی پا دی وجبان دیو چه قانون دا رب پکار دے پا ملکی چه اول دا عقیدی قانون دے بیا دا عمل لے دلتنے دا عقیدی قانون دا رب چلی گی آنے دا عمل قانون دا رب چلی گی نو رب زمان گستا پا نمون گا تختی دلیو زمان تربیت اول تا کرا دن اسم ستا پا زیمہ بانی دے آتنا من لدن کا رحمہ راکن لرخ پل طرفنا کامل مہربانی رحمتن نکرد تعظیم دا پار راول اللہ لے مہربانی پا منگو کمگ خوڑیر ناتوانی ہوا اللہ زمین دا اسباب دا جن تو برابر کا پخپل قانون باندی من لدن کا وپارا تخصیص دی خاص دا خپل دانا اسباب نشتی نستا پا مہربانی اوستا پا رحمتن بانی دن توکل لی من لدن کا دا خپل طرف نا رحمتن مہربانی سو مہربانی دا قرآن پا قرآن حل کی گی کنا سورت علی عمران کی آیاتین پا دی نانا باندی حل تا دی نیکان دعا جی کر کرے دا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. آیت نمبر اتم آتنا من لدنك رحمه سشد رحمت مخ کی آیت تم لوگو میری کتاب دو قسم را لے گم منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. داسمانی کتابونو آیاتونو دو قسم دی یو آغلی چی پاغی ہر چوک پیدیش دویم قسم آغلی چی پاغی بانی ہر چوک نپویجی یا پی چوک نپیگی بید اللہ نا دا امتحان دی و ازمیخ دی چی پی پویجی پاغی پسی دا چی پی نپویجی فکلو الاللہ داغی پو علم اللہ تاسپارا فحکمو ومختلفتم فیه من شیئن فحکمو الاللہ دا حکم اللہ تا پریرا نکی بیدینی بی زڑکی کگوال پروت تے کگا ارادہ تور زرے ناغا سکی آغا پاغی پسی دی چیز کمی نخطا مانا جوری گی اور جدی دا مطلبون کی ریشی کنا وابتغو الیہ الوسیلہ مانا صافا دا نچازون کی چی کگوال دے وسیلہ دمرو جوندو لمن مسا اگر مدد کی اگر پنے کئی کا دا سنت چدا ویلی شی خیراتی شی ورکا معنی پاکر خیراتون ورکا زکات ورکا مال ورکا انفقو چا زرک والا پروتیو ناغی انفاق پو بل طرف روان کی مری پسی خیراتون ورکا یا ورسم ورکا اسقات ورکا قرآن ورکا ادا چلو کا احمد رضا کی سورت بقرہ دی آیت بانی ومما رزقناهم ينفقون و انفاق عام دے واجب فض واجب نفلی مستحب لرہم نبی علی کی اور اس میں داخل ہے گیارہویں شریف بی بی شریف تیجا برسی یہ اس میں شامل ہوں گے رزقنا منفقون کی ایماندار سوگ دے یا ولسم چکی سرختم چکی دکال تین خیرات چکی رسمی رواجی چکی ادا پدی کی داخل لی اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تحمل اگر دی طرف ترا گردی دن دی طرف تراو کرد محکم مانا اللہ پر خود اللہ داشتا دی آیت بانی لکی ومن الناس منو آمنا باللہ و بالیوم الاخر وی الناس سپکو خلکو تا و کافر خلکو تا یلی شیدی کم خلق چی دو بیادبی تک استعمالی نو آگا کافر کی گی پاگی بانی نو دی پسی مسئلہ لکی دی اس وجہ سے قرآن نے جا بڑی انبیاء کو بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے انبیاء تو چچا بشر ویل دی نو قرآن کی زی پہ دیا غفر ویل دی ذکر بشر ویدی بیادا بیٹھ کے لکا ان ناس دی بیادا بیٹھ کے ناغو تے کافر ویل دی اگر تحریف خوب اخبر زیدے خفیق بی زیغن فیتبعون ما تشابہ منو اگر متشابی پس روانی کاغ خبر پس روانی بہن تم تن و بهم ترزقون حدیث کی راجی استنصروا بضعفائکم کمزور پر ذریعہ اللہ مدد طلب گئی اما ترزقون بتم ضعفائکم تاسو لریزی اور کولشی پر ذریعہ ستاسو دو کمزور و ناتوانو عجزانو مدی مطلب سر کمزوری عجزان ناتوانا اگو سخت تشیع نشتے دولت من سخت جیب ڈکتے پیسی دیری دی وسالشتے اکو سوکر رو کرا تا دا قاتی او کار تا چیدی زمان پیسا تاوان دے دا زود اخلاص آغا اللہ تا فریاد نکی پا آغا پریشانین در آگا دی آجیز بیو از تباہ کی جن بارانو کا اللہ از تباہ کی جن نرخون ارزان کا اللہ از تباہ کی جن قانون اسلامی راوالا آجیز با دا زود اخلاص آلا بی جنہ دار سرمایہ دار آغا با پا جب علی گئی اللہ تعالی دعا نقبلی عن قلب ساہن لاہن حدیث کی را دی غافل دے بے پروا دے اپو خلو لگیا دے زبق زوتی دعا اللہ نہ قبری دعا دزر نہ قبلی گی نو آجزان بجت فریاد بکئی داغو ب دعا قبلی گی نو داغو کی دعا قبول شو پتا سن دا اللہ رحمت راشی جاگے سرا سرا نو چزر کی بزیغ پروتے نا زیغ والا جنو پی وسیلہ بہن تن ترون دو پی وسیلہ دو پا ذریعہ دو پا لمنی نیولو دو پا را مدد کولو دو قبول پتلو دو پا قبرون بانی پا ادا تولو مولی بانی زن علاقو کدا رواج دے چی سوکرائی چوک مرشی چی اگر خخ کی نو پا کفن لوگو آچے چی پا دی بانی مباران کی بہن تن ترون و بہن ترزقون فی قلوبین زیغن اگر نی غلار پری جی پاک ساکا اکاگا پسی روان شی کاگا ارادہ دا شامی ہوئی پیجنے کنا رد المختار مختار شرر امی پہ نمانی چی مشہور کتاب دے نکہ قرآن نمانے نو شامی خوبا مانے کنا نو شامی دغ باب دے استسقا کی نقل کی انما تنصرون بزعفائکم و ان اے بدعائهم شامی وی اے بدعائهم داغو دعا گانو سرا استسقل تنواتا زنگ علیمان دی فقی والد زن سر بوزی اجزان دی بوزی تاروی دی اوباسی زن سرا کافر فاسق دی نبوزی دو باسی اللہ تبا جاری نوی دا اولی ساروی چی وطل سوکرہ دا تنگسیا دا نو ساروی احساس تے پیجتا اگو با دعا گرانو ورا کمزور و اخکل دینا ربو کہ اللہ دا ملک